पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण लोक भेद को आपस काने काबर साजम कृषि सुहाने हरे काम समय पर करना बढ़िया होता है। समय पर जाने पर वैसा काम नहीं होता। तो अभी मानुष जन्म है, इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए और सब काम सब जोड़ियों में होते हैं और हो सकते हैं बहुत से काम और नहीं हो तो उसे कोई हानि नहीं है, बाधा नहीं है। मनुष्य जन्म में लेकर परमात्मा की प्राप्ति अगर न करे तो बड़ी भारी हानि है और मौका नहीं है। मौका यही है, मनुष्य जन्म का ही अवसर ऐसा है, इसमें हम सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें जो कठिनता मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति कठिन है, तो सुगमता कहाँ होगी? आप जरा सोचे, सही विचार करें, बुद्धिमान है आप, समझे विचार करें। मनुष्य जन्म में अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो कहाँ होगी, किस जगह होगी, कब होगी, कैसे होगी, इसमें सोचे, स्वयं विचार करें। ये मौका यहाँ ही है। नीति में श्लोक आता है कि सतम विधाय बहुत सहसम स्नान आश्रित लक्ष्म विधाय दातव्यम कोटिंग चतवारी स्मृत। करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, परंतु परमात्मा स्मरण करना चाहिए। ये मौका यहाँ ही है, सिवाय इसके और कोई मौका है नहीं, ऐसी कोई और अवस्था है नहीं, ऐसा कोई दूसरा शरीर है नहीं कि जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सके, वो मौका यहाँ ही है। तो यहाँ पर भी अगर चूक गए तो भाई सदा के दुख चूक गए। भाइयों से बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, ये चूको मत। और इसमें इतनी बात है, केवल लगन, इसमें कोई प्राप्ति कर्मों की बात नहीं है, केवल लगन। हृदय की केवल लगन हो तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप कैसे हैं, पापी है, पुण्यात्मा है, इस बातों में कोई बात खास नहीं है। केवल आप लगन लगा ले भीतर की, केवल लगन चाहना, इस मात्र से हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। केवल अपनी लगन लगाने, अपनी भीतर की वृत्ति कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तो हो जाएगी। संतों को मैंने सुना है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, केवल लालसा को, केवल लालसा। लालसा ऐसी हो जो भूल ही नहीं जाए, हम बीच में भूले नहीं, क्यों लालसा भगवत प्राप्ति हो, भगवान में प्रेम हो, स्वाधीनता हो, और उदार भाव हो, इतनी बात है। योगास्त्रयो या प्रोता नृणाम श्रेयोगया भागवत के एकादशी 20वें अध्याय में ये बात आई है कि तीन बातें हैं, योगास्त्रयो तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मनुष्यों के कल्याण के लिए। और कोई उपाय नहीं है, और जितने उपाय है तीन के अंतर्गत ही है। मुख्य तीन उपाय है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। इसके सिवाय और उपाय नहीं। और उनमें केवल ये बात हो कि भगवान का प्रेम हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। केवल इन बात को याद रखो, याद भूले नहीं, केवल इसी बात है। ये कोई कठिन बात नहीं है। एक बात अपने ध्यान में रखनी है, केवल भगवत प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। केवल याद रखो, केवल याद बोलो, क्या कठिन है इसमें। ये अभ्यास दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन में, महीने में, दो महीने में, तीन महीने में हो जाए कि हरदम भगवान की प्राप्ति हो, ये बात याद रहे। इतना उद्योग करें, कोई भी मेरी जान में आप में कमजोर नहीं है। ये हो सकता है कोई 5-7-10 दिनों में कर ले, कोई 15-20 दिनों में कर ले, कोई महीने में, कोई 2 महीनों में। लगे लग है कि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, केवल चाहिए। और प्रेम हो जाए और तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए और उदार भाव हमारा हो जाए, मन कर्म योग में विशुद्ध हो जाए और भक्ति योग में सिद्धि हो जाए और ज्ञान योग की सिद्धि हो जाए। केवल याद रखो, केवल याद रखी तीसरी बात, भूले नहीं। ये भूले नहीं इस बात को सिद्ध करने में 15 दिन लग गया, 20 दिन लग गया। आज ही कर, आज ही अगर चेष्टा की जाए तो आज ही कर, चाहे जो करो, ये थी बात है। इतनी ये शुभ बात है, इतनी ये सरल बात है, इतनी ये बढ़िया बात है, इतनी ये सबके सबके लिए, सब भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, वो जानकार हो, बिल्कुल अनजान हो, केवल लालसा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और जीवन मुक्त हो जाए और योगी हो जाए। ये तीन योग है। ऐसी लालसा हो जाए, केवल इच्छा, केवल चाहना, क्यों सिद्धि जरूर हो जाएगी। अगर आप करके देख लो। दूसरी बात एक सोचने की है कि इनमें बताओ हानि क्या होगी। हरेक काम करना तो करना चाहिए, दिल सिद्ध होगा तो बाधा क्या होगी। ऐसा विचार करें आप और उत्साह से लग जाए तो इसमें हानि क्या होगी। खूब विचार कर लो, ऐसा विचार रखे कि हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, हम जीवन मुक्त हो जाए, हम योगी बन जाए, निष्काम बन जाए, उदार बन जाए। ऐसी चेष्टा करने में अगर भगवत प्राप्ति नहीं हो तो बाधा क्या होगी, नुकसान क्या होगा। अभी बोल, अभी बोल, अभी सत्संग में बोलने में मना करता हूँ, परंतु इसमें अगर बात आती हो अपने में तो बोलता, किसी के कोई तरह की हानि हो बताओ, नुकसान की बात बताओ, बोलो भाई बहन। होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान है ही नहीं। मैं जोर से कहता हूँ, है तो बताओ आप, इतने बैठे हो बता दो, ये नुकसान हो जाएगा हमारा, क्या नुकसान होगा। केवल याद रखो, केवल याद रखनी चाहिए। आप हम सबके सब कहाँ है आपको पता है। कल्प वृक्ष होता है, उनकी छाया में जाकर जो चाहना करता है पूरी होती है। हम भगवान रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं, हमारी भावना सिद्ध होगी, ये जरूर सिद्ध होगी। क्योंकि मनुष्य जन्म का मतलब क्या है, ये जो मनुष्य जन्म हुआ है इस जन्म का तात्पर्य क्या है, भगवान ने मनुष्य जन्म क्यों दिया है, किस वास्ते मनुष्य बनाए हमारे को, भाई और बहन सोचो क्यों बनाए। ये तनु कर फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल संसार का विषय भोग देना ये नहीं है, रुपया इकट्ठा कर देना नहीं है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्यावृत्ति सा भोग और ईश्वरी संग्रह कर देना भोग भोगना, इसमें जो आसक्त होते हैं वो इस तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। आपकी आसक्ति है मान लो, आप पैसा में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, मान लिया, पर आप याद रखो कि हमें भगवत भगवान के प्रेम कैसे हो, जीवन बुद्ध कैसे हो जाए, लोग कैसे हो जाए। अब भगवान अच्छा है, इच्छा है, चाहना है, लते बते लते बते है, पर याद रखो 20 दिन में 15 दिन में महीना दो महीना आप इस मृत मनत करो, हानि क्या होगी, होगा तो लाभ ही होगा, हानि होने की बात ही नहीं, संभावना ही नहीं है। हानि हो तो बताओ, कोई बता दो कि वे ये नुकसान है, इसमें किंचित मात्र नुकसान है, राज्य तक किसी का भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। आप मेरे को समझो कि तुम धोखा देते हो तो धोखा क्या होगा आपको, तुम झूठ बोलते हो तो झूठ बोलने से आपका नुकसान क्या हुआ, ये बात गलत है तो आपका नुकसान क्या हुआ, ये बताओ, ये नुकसान हो जाएगा इसमें किसी तरह का, कोई नुकसान हो बताओ आप, खुली बात है, संकोच की बात नहीं है, नुकसान क्या होगा। हम कहते हैं फायदा होगा, बड़ा भारी फायदा होगा, ये मेरे घर की बात नहीं है, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से तो भूल हो सकती है, परंतु मैंने पुस्तकों पढ़ी है, आप अगर देखना चाहो तो बता सकता हूँ, पुस्तकों में लिखी हुई बात, संतों में कही हुई बात, आपको तो बता सकता हूँ। क्यों याद रखें, क्यों नहीं बात भूले नहीं, इतने शुभ और क्या चाहते हो आप, तो भाई ये सुबह की सत्संग आज ही है, ये सुबह का सत्संग दोबारा नहीं है, आज ही यहां से जाने का विचार है। तो आपसे खुली बात कहता हूं, आप लिहाज मत रखो, मेरा संकोच मत करो, कह दो कि तुम धोखा देने वाले हो, मैं नाराज नहीं होगा, तुम्हारा गुस्सा नहीं होगा, तुम्हारे जज्जा के धोखा है तो विश्वास की बात करते हो, बताओ आपकी हानि हो बताओ, ये हानि होगी, मेरी दृष्टि में हानि है ही नहीं, सिवाय लाभ के हानि है ही नहीं, लाभ नहीं होता तो कोई तो हानि क्या हो, समझ लो कि मैंने कहा वो सिद्धि नहीं होगी तो आपके नुकसान क्या होगा बताओ, ये नुकसान हो गया बताओ, बिल्कुल नुकसान नहीं है, मेरे से पूछे तो नुकसान वाली बात नहीं बताओ, मैं कोई व्याख्यान लाता हूं उसका आचरण कैसा ही हो, लोगों में अच्छी बात क्या गाओ, अंतकरण कैसा ही हो, उसकी स्थिति कैसी हो, लोगों में कहे तो वो अपनी नियत से अच्छी बात कहेगा, क्यों इज्जत सभी चाहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं इज्जत नहीं चाहता है, तो इज्जत अच्छी बात कहने से क्या होता है, बुरी बात कहने से क्या उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसका सम्मान होगा, उसका आदर बढ़ेगा क्या, तो मैं ऐसी बात क्यों कहूंगा, आपका जिसमें है नुकसान हो ऐसी बात क्यों कहूंगा, बताओ मेरी क्या फायदा होगा, आपसे ठगाई मैंने क्या की, क्या धोखा दिया आपको, बताओ सोने बात करो, और लाभ की बात है जरूर, मेरी बात सुनने के लिए आए हो तो मैं आपको ऐसी बात नहीं सुनाना चाहता जिससे आपका कोई नुकसान हो जाए, और नियत में तो भाई मेरे आपके नुकसान की मेरे कोई लाभ की बात मैं कहूँ ऐसी नहीं है, मेरे कोई लाभ की बात हो आपका नुकसान हो ऐसी मेरी नीयत से बात नहीं है, परंतु भूल हो तो आप बताओ, किसी तरह का नुकसान हो तो बताओ, आप लाभ होगा जरूर, संतों की वाणी है, पुस्तकों में लिखी हुई बात कहता हूँ मैं, अपने घर की बात नहीं कहता हूँ, मेरी बात हो भूल हो सकती है मेरी, पर मेरी धारणा में जिन बातों की जिन संत महात्माओं की बातें अच्छी है उन महात्माओं की बात है, ये एकदम सच्ची बात है, केवल बात याद रखे, अब याद रखने का अभ्यास है, आप याद रखने का एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन महीना दो महीना तीन महीना चार महीना लग जाए, परंतु इसे पीछे पड़ जाओ तो ये कोई कठिन बात नहीं है, तीन चार महीना में सिद्ध कर दूंगी जरूर हो जाएगी और नुकसान होगा नहीं, करके आप देख लो मेरी समझ से खराबी नहीं होगी, समझ में गलती होता आप बताओ, तुम्हारी समझ में गलती है मैं सुधार करूंगा और सुधार करेंगे भाई, और गलती न दिखे तो कृपानाथ आप आए हो सुबह जल्दी यहाँ पर इतना आयोजन किया है, इतना बड़ा पंडाल बनाया है, पैसे लगाए हैं, उद्योग किया है, प्रसार खूब किया है, पंचवटी गए थे वे सज्जन कहते थे कोसों तक जगह जगह मेला लगाए हैं, जगह जगह विज्ञापन छापे हैं, इतना आपने उद्योग किया है तो खुशवा से किया, आध्यात्मिक लाभ हो कई पैसे वैसे किया नहीं, क्यों पैसा मिलेगा कोई महिमा होगी कोई वाह वाह हो जाएगी, ये सब देश रखा नहीं, आध्यात्मिक लाभ हो, और तो मैं बात कहता हूँ आध्यात्मिक लाभ की बात है तो जरूर कहता, मैं तो मेरी तरफ से संतों की वाणी को लेकर मैं कहता हूँ, मेरी बात घर की नहीं कहता हूँ मैं, और मेरा विश्वास है, इसमें मेरा विश्वास है कि ऐसी आप नजर लागो आपको जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, केवल याद रखे हर पल हर दम ये बात सामने जागृत है, और आप ये लगन होगा तो एक दो चार दिन में काम सिद्ध हो जाएगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, आप में कोई भाई बहन और सबके सब बच्चे भाई बहन सब सबको प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के यहाँ खर्चा कम नहीं है, बहुत खर्चा है, पर इतने उदार है खर्चा करने के तैयार है, अब सबके लिए प्रसन्नता होगी अगर आप मान लोगे तो मेरी आपकी सबकी इज्जत बढ़ेगी, भगवान के दरबार में भी आदर बढ़ेगा, भगवान भी हमारे को आपको सबको अच्छा कहेगा, बुरा कहने की बात तो बोलो बोल, कोई बुरा की बात हो तो आप बता दो सुधार कर लें उसमें, मूल में मेरी बात है नहीं, मूल में मेरी गलती बात नहीं है, संतों की बात कही है। आप देखना चाहते हैं बता सकता हूँ बात। तीन योग सिद्ध करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन योग सिद्ध हो जाए तीनों। अरे एक ही करना चाहे तो केवल भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम हो जाए कैसे, बस एक बात, एक बात ले ली, एक बात में सब आ जाएगी बात। इससे कोई दूसरा शुभ उपाय हो तो आप बताओ, आप इतने बैठे हो, कोई बढ़िया उपाय हो बताओ। मैं तो इसको बढ़िया समझा है, अच्छा समझा है, आपके कोई अच्छा बात हो तो बताओ। मैं हृदय से कहता हूँ चालाकी नहीं है, आपकी कोई परीक्षा नहीं करनी है, चालाकी नहीं करनी है, सरलता से आप बताओ ये साधन बढ़िया है वो साधन करो, पर मेरी दृष्टि में साधन ये बढ़िया है, अपनी समझ से बढ़िया साधन है। केवल केवल याद रखना भगवान के प्रेम कैसे हो जाए, सर्वता हम तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं वो जीवन मुक्ति कैसे हो जाए। योग जो सिद्धि सिद्ध समूत समतम योग से थे, समता का नाम योग है, उसकी सिद्धि कैसे हो जाए, केवल ये बात। योग प्रेम मैं आपको था एकादश स्कंध का 20वां अध्याय 6वां श्लोक है, देख लो उसमें 20वां अध्याय नान्योपाय अन्य उपाय कोई है नहीं, ऐसा भागवत एकादश स्कंध 20वें अध्याय में लिखा है। तीन योग है, तीन योग सिद्ध हो जाएगी। इससे बढ़िया सरल उपाय आपको मिला हो तो बताओ, मेरे काम की चीज होगी, मेरे कहने का काम पड़ता है, कहने होगा उनको बातें बढ़ाए, स्वभाव है पढ़ाई को अच्छी तरह से, हमारे लिए लाभ होगा और आपका उपहार मानूंगा मैं कि आपने बड़ी बिल्कुल बड़ी मेहरबानी की आपने, जो कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया। अरे मेरी तरफ से आप अगर विचार करें तो कहते करके देखो, आप विचार कर देखो। एक बहन का पत्र आया था मेरे पास कि मार्गदर्शन करो, ये सब वो कहता हूं, मेरी दृष्टि में बढ़िया बात है, दुखी बात है, कितनी सुगम बताई, इसमें कठिनता क्या है। याद रखना एक बात कठिन है, वो एक दिन में, दो दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीना में, 3 महीना में, आप कर लो, क्या 2-3 महीने में सिद्ध नहीं कर सकते। केवल याद रखना, केवल याद रखना है कि भगवान में अनन्य प्रेम कैसे हो, एक बात तो ये कर लो, ये तीनों बात कर लो कि जीवन मुक्ति कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, योग की सिद्धि कैसे हो, तीनों योग जरूर होगी। पुस्तक में मैं बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। अरे भगवत प्राप्ति चाहते हैं क्यों इकट्ठे हो गए, या कोई पैसे मिलते हैं, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, रुपये मिलते हैं, कोई लाभ है, और क्यों आए शिवाय भगवत प्राप्ति के, और क्या लाभ सोच करे आए आप, क्या भोजन मिलेगा, क्या भूखे हो आप लोग, क्या आपके पास पैसा नहीं है, नहीं तो नहीं सही, यहाँ मिलता है क्या, यहाँ केवल आध्यात्म उन्नति के लिए आए हैं। अगर आप माने तो कृपा करें आज ही माने, आप करोगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, आपकी कृपा मानूंगा, आपने बहुत कृपा करी मेरे पर, बड़ी कृपा करी ऐसी मानूंगा, आपकी कृपा मानूंगा, अनुग्रह किया आपने। केवल याद रखना इतनी बात है। भगवान के चरण में प्रेम कैसे हो, सब काम आपका सिद्ध हो जाएगा, लोक और परलोक चिंता फिक्र सब मिट जाएगा, ऊंची से ऊंची सिद्धि सिद्धता हो जाएगी। और नहीं होगा तो आपके नुकसान क्या होगा, ये बोलो। वो मैं कहता हूँ काम सिद्ध न हो तो न होने पर आपके नुकसान क्या होगा, अगर नुकसान होता हो तो अभी कह दो, अभी अभी सब सभा में जो सब सुन रहे, कोई धोखे में न रहे, मेरी दृष्टि में नुकसान नुकसान है नहीं, होगा तो फायदा ही होगा, केवल फायदा होगा, नुकसान आप है ही नहीं, ना पैसे का नुकसान है, ना कर्म का नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। ये बात हो तो बोलो, अभी सभा में बोल जाओ, सभा में ठगाई क्या होगी आपकी। एक सज्जन ने मेरे से कहा था आप ठगाई में आ जाते हो, ठगाई करते तो नहीं मैं ठगाई में आ जाते हो। मैंने उससे पूछा ठगाई में आ जाने में हानि क्या हुई। कोई कहता है मैं साधन ऐसा उत्साह ऐसा, आप ठगाई में आ जाते हो, आगे हानि क्या हुई बता नहीं सके, आप ठगाई में आ जाते हो समय हानि क्या हुई। कोई कहता है हमारा साधन अच्छा है, आप मान लेते हो, अच्छा मैं मान लिया तुम्हारा साधन अच्छा है, नहीं है उसका तो हानि क्या हुई हमारे। मैं ठगाई में आ गया, उसका साधन अच्छा है, क्या हानि हुआ, इसको तुम नहीं दे सको। हम ठगाई में आए तो हमारी क्या हानि हुई बताओ, तुम ठगाई में आ जाते हो, ठीक ठगाई माने पर क्या हानि हुई हमारे, हमारे को रुपया चला गया, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा अपमान हो गया, हमारी बीमारी हो गई, हमारे क्या नुकसान हो गया। तो ऐसे ही आपका कोई नुकसान हो तो बता दो, ये नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। देखो परमात्मा की प्राप्ति है वो प्राप्त नहीं है, जैसे प्राप्त का फल मिलता है ऐसा प्राप्त नहीं है, केवल उद्योग है, पुरुषार्थ है, इतना सुगम बात है। कठिन हो तो बताओ, कठिन तो हो तो बताओ, इस बात को सिद्ध करने में 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना लग जाए, कोई हर्ज नहीं। सदा के लिए जन्म मन मिट जाएगा, सदा के लिए दुख संताप सदा मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। कोई कर लो, छोटा बड़ा बूढ़ा पढ़ा लिखा अपन सब सबके लिए एक बात है। नुकसान की बात बताओ, नुकसान हो जाएगा, मेरी समझ होगा नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। केवल याद रखो ऐसी सुगम बात एक जगह मैंने देखी है, हर एक जगह मिलती नहीं। आप पुराण ढूंढो, शास्त्र ढूंढो, सब जगह मैंने पढ़ाई की है, देखा है, मैंने दिखा है, अरे जो मिलते नहीं है, इतने सुगम बात मिलते नहीं है। मिलती हो तो आप बताओ, ये भी बताओ ऐसी बात मिलती है, मेरे को मिली नहीं है, अरे जगह जगह संतों की वाणी मिली है, भाव और दूर भी आया है, परंतु ऐसी सब बात अरे मिली नहीं है, ये बात मामूली नहीं है। पढ़ाई करी वर्षों तक मेरे को मिली नहीं, संग हुआ फिरा भी तो मेरे को कितनी ऐसी बात है, ऐसी दुष्ट भैया बात है, संतों की बात वही बात है नहीं। मेरा दिन पर विश्वास है, जिन संतों को मैंने देखा अब नहीं है कुछ संत, वो दिन का मैंने दर्शन किए है, मेरा विश्वास है। कैसी बात है, हानि आपको नहीं है, हानि में तो बता दो, मेरा विश्वास है, मैं ठगाई में आ गया जो समझो, तो आप ठगाई में रहो, ऐसी शुभ बात है। सज्जनों सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सबके हित की बात है, किसी का भी अहित नहीं है, किसी प्राणी का भी अहित नहीं है इसमें। हम भगवान का प्रेम चाहते हैं, इसमें किसी की हानि बताओ, कभी भी सपने में भी किसी की हानि हो है ही नहीं बात, लाभ की बात है, केवल लाभ की बात है। अब आप करना ही नहीं चाहते तो उसका तो उपाय क्या है, इसे उपाय नहीं है। सच्चे हृदय से आप लग जाओ इसमें, इस बात को सिद्ध कर लो, हाथ ही पर भूले नहीं, इसको भूले नहीं, इसको सिद्ध कर लो, बस भगवान की याद रहेगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, वो आपकी भगवान की स्मृति रहेगी कि भगवान से प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान से प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, मेरा भगवान चरणों में प्रेम कैसे हो। इससे बढ़िया चीज क्या है आप बताओ, इससे बढ़िया चीज जरूर बताओ। कई तत्व ज्ञान बढ़िया मानते हैं, तो तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, आपकी धारणा में भगवत प्रेम से तत्व ज्ञान बढ़िया है तो तत्व ज्ञान कर लो, सिद्ध हो जाएगा। किसी योग की सिद्धि ज्यादा मानते हैं, तो वो कहो समता की सिद्धि कैसे हो, ये कर लो, तीनों सिद्ध हो जाएगी। तीन योग बताए हैं गीता में, इसी बात है, तीनों गीता बताया, तीनों भागवत में बताया, भागवत एकादश स्कंध के 20वां अध्याय में 6वां श्लोक है शायद इसी बात में, 20वां अध्याय का योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ऋणांश्रयो विदित्सया ज्ञानं कर्मच भक्तिस नान्योपायोस्ति कर्यचित, ऐसा श्लोक देखते हैं संख्या में एक दो फल पड़ जाते पड़ जाते, बात तो ऐसी है, सच्चाई इसको है, 20वां अध्याय है, इसमें फर्क नहीं है, कर्म योग का भक्ति योग का ज्ञान योग का वर्णन किया है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वीत यावत मत पथा मत कथा श्रवणा दो श्रद्धा यावन न जायते, ऐसे श्लोक उसमें है और भी श्लोक है। कर्म तभी तक करना चाहिए दो बात न हो, संसार से वैराग्य हो, भगवान प्रेम न हो तब तक, अथवा भगवान की कथा में प्रीति न हो, ये दो बात बताए। ज्ञान का अत्यंत वैराग्य होने ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा, भगवान की कथा में शरण में भक्ति का अधिकारी हो जाएगा, तब तक कर्म करना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेदित यावत, जब तक वैराग्य नहीं हो, फिर मत कथा श्रवणा दो श्रद्धा यावत न जाए थी, जब तक श्रद्धा नहीं हो तब तक आप भगवान करते रहो, ये हो जाए फिर जरूरत नहीं कर्म की, ऐसा बताया है। और उम्र भर कर्म करते रहो, करते रहो, उम्र भर भगवान की श्रद्धा में भक्ति में ले जाओ, ले जाओ, उम्र भर ज्ञान के श्रवण मन देश दास में ले जाओ, जिसकी जिसका श्रद्धा हो प्रेम हो। और मैं कहता हूं उसमें तीनों को भी सिद्ध हो जाए, कर्मयोग भी सिद्ध हो जाए, ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाए, भक्ति योग भी सिद्ध हो जाए, ऐसी बात है। और इससे बढ़िया इतनी सरल ऐसी बात मेरे को दिखती नहीं है, अपने ज्ञान में मेरे को नहीं दिखती है। शास्त्र में बहुत बातें हैं, शास्त्र बहुत है, मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा, बहुत कम पड़ा है, पर मैं कोई ऐसी बात नहीं। हमारी दृष्टि में सरल रात है, बढ़िया बात है कि कई वर्षों सुनते हैं, ये जानते हैं, ये भी बात मैंने कही है। वो ऋषिकेश बताई थे कितने वर्ष हो गए, ज्यादा हो गया, ज्यादा। अब की बार भी बात हुई थी या? कि अब भी अगर शरीर रहा तो और ऐसी बातों सुगमता से एकदम भगत प्राप्ति हो जाए। मैंने वैसे कह दिया था उसको कितने वर्ष है मेरे को याद नहीं है। अगर मेरा 6-7 वर्ष शरीर रह गया तो आपको बहुत सुगम बात बता दूंगा। ये बात उनके बाद में अभी इधर में आपने कही थी, उसके बाद भी ये पीछे गई, मैंने पहले कही हुई बात है, पहले तो कही थी। 7-8 वर्ष हुए होंगे, आप बताओ भाई, मैं याद नहीं बस छोड़ेंगे सभा में। अगर शरीर रह गया तो आपको बहुत सुगम बात बता दूंगा, 6-7 वर्ष में बता दूंगा। अब बात सत्संग जी विष्णु तीन नंबर का है ना, गीता भवन में 5-7-8 वर्ष गया होगा। बात मेरा उद्योग बताया मैंने, और ये बात मेरी नहीं है। मैं तो मेरा उद्योग बताया था, मैं उद्योग करता हूँ तो आपको ऐसे मैं बता दूंगा। मेरे को संतों की बात मिली है, मेरे अनुभव के नहीं कहता हूँ, संतों से मिली हुई बात है। आपको बता सकता हूँ मैं, संतों की वाणी में से आया है, इसे सुगम हो तो आप बताओ। सुगमता हो, जल्दी हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आप परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाए, इस विषय में मैंने कहता मेरे एक लगन है, इच्छा है ऐसी कि सुगमता से कल्याण कैसे हो, इस विशेषता है इसमें। ये बात भी कही थी, ये बात भी कही थी, आज वही बात बता रहा हूँ भाइयों को बहनों को, जिसी ऐसे बताई वो बात बता रहा हूँ। अगर ये और भी शुद्ध होगी वो जल्दी होगी तो फिर बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं ना, मैं जानने की तलाश में हूँ, इस विषय की जानने की तलाश में हूँ। पुस्तकें पढ़ता हूँ, संतों का संग भी करता हूँ, मेरी दृष्टि में अच्छा संग तो उनका संग भी करता हूँ। अरे मेरे व्यक्तिगत है, अगर ये फैल हो जाओ तो हानि क्या है, वो आप कह दिया अगर हानि में तो बताओ आप, हानि क्या है, नुकसान क्या है। मैं अपनी दृष्टि से नुकसान की बात नहीं करता, भूल हो जाए तो आपसे पूछ रहे, आपके तो नुकसान नहीं है, ठीक है, भूल के लिए माफी मांगता हूँ। खूब प्रसन्न रहो आप, ये प्रसन्न रहो आपकी बहुत बढ़िया चीज है, एकदम प्रसन्न रहो, साधन बड़ा शुभ होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा, निरोग होगा, रोग भी मिटेगा, फायदा होगा, ठीक होगा, नुकसान किसी बात का किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, ऐसी बात है। और क्या चाहिए बोलो, भूल जाते हो तो ये बात कही याद रखने में 5-20 दिन महीना 2 महीना लग जा, इसके पीछे पड़ा जो भूलू नहीं, इस देश में 1 महीना 3 महीना 4 महीने लग जाए, लगेगा नहीं था, पर लग जाए तो हानि क्या हुई, भूल मिटानी है, और करना क्या है, और अपने को करना क्या है बताओ, अब ये क्या काम है बताओ, ये अगर सिद्ध नहीं हो दूसरा कौन सा काम है? आपके तो कोई काम है नहीं, कोई काम है बताओ, काम कोई है ही नहीं, क्या नुकसान है बताओ? क्या मन कहते बात कहते तो भी अपने मन निकाल ले भाई संतों से बात मिलती है, शास्त्रों से मिलती है, शास्त्रों की अपेक्षा भी अनुभवी पुरुष है उनसे मिलती हुई शेष मानता हूँ, क्योंकि शास्त्रों की बात समझने में हमारी गलती हो जाती है। बस संतों के सामने हम बात कर सकते हैं, उन संतों से ही नहीं रहा है बात, संतों की है और संग किया मैंने कई वर्षों तक किया है, कई वर्षों तक संग किया है और अब सही नहीं रहा है। सज्जनों ये मानव शरीर है इसका परम फल है, ये जितने संसार में शरीर हो सकते हैं सबसे सरल ये बताया है। उत्तरकांड तुलसी रामायण का उत्तरकांड, उसमें गुरु जी ने 7 प्रश्न किए, उसमें पहला प्रश्न ये है कि शुभ सबसे दुर्लभ कौन शरीर, शरीर दुर्लभ कौन है? तो सर्व से दुर्लभ मानुष देही, जीव सरासर जात देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ये है। अब आप रानी मंत्री पूछ लो, देख लो, पाठ करते हुए जानते ही है, हमारे इनको रामायण याद है सब पूरी, सातु कांड पूरे याद है, पूछ लो पहले। जब मैं दूर गयू तो बोल चले ही नहीं मारी, क्योंकि रामायण की याद किए बैठे, पूरी याद है संख्या सहित, कौन से दया का कौन सा दुआ है, कौन सी सुपाई है, सुपाई में कौन सी सुपाई है, आपको बता देगा भरपूर परेशान तो पुस्तक देख लो। अब प्रश्न पूछो तो पूछ, 7 कांड है ना, उनमें चाहे जिस बालकांड से उत्तरकांड तक किसी सुपाई को किसी प्रसंग को कोई भी पूछो कहाँ की है, आप बोलो बता देंगे, दुआ किस संख्या का है तो बताओ, रामायण है पोती इस बार पूछो। देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसे फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल, कौन कर पा बाल कांड 285 ठीक 285 ठीक है ठीक। और पूछो अच्छा, बालक वृद्ध बिहाई गृह, अच्छा संख्या पूछे क्या? अच्छा अच्छा, अयोध्या कांड दोहा नंबर 86, राम दर्श हित लोग सब राम दर्श हित नेम बत लगे करन नर नारी, मन हूँ कोक कोकी कमल बीन बिहीन तमारी। आप बहन और भाई लोग कमजोर हो ऐसी बात नहीं है, नहीं करते आपकी मर्जी है, पर करे तो ऐसा नहीं कि आप कमजोर है, सब नहीं कर सकते पर कई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, संदेह नहीं है, हो गया। और जिसकी किसी मन में मत रखना, मन में मत रखना ये बात, पुस्तक ले लो पूछ लो। इसी तरह गीता याद है क्यों लोग, ये पेटी बजाता है ना, इन गीता कहीं से पूछो, आप गीता के विषय में कहीं से पूछ लो, संख्या से श्लोक पूछ लो, श्लोक से संख्या पूछ लो, विषय पूछ लो। अच्छा भाई सात्विक तप कहाँ आया? सात्विक तप 17वें अध्याय में, 17वें अध्याय 16 में देख लो, गीता देख लो। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 30 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से नासिक में हुआ। राम।